8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podziemny wstrząs w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Na miejscu trwa wycofywanie załóg. Do szpitala trafiły osoby poszkodowane po wybuchu w czasie pokazowych ćwiczeń strażaków pod Krakowem. To 7 dzieci i ich opiekunka. W sondażach poparcie dla Donalda Trumpa jest zaskakująco nisko. Po 100 dniach rządów ma najgorszy wynik w historii. W kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej doszło do wstrząsu. Informację potwierdziła nam Ewa Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. Trwa wyprowadzanie załogi z rejonu. Do wstrząsu doszło w ścianie drugiej, pokład 410. Siła wstrząsu 5 razy 10 do 7 dżula i to wiem na chwilę obecną. Na razie nie wiadomo, ile osób znajdowało się w rejonie wstrząsu. Nie ma też informacji o poszkodowanych. 7 dzieci zostało poszkodowanych z powodu niewielkiego wybuchu w Grębynicach, niedaleko Krakowa. Do wypadku doszło wieczorem. O szczegółach powiedział nam Arkadiusz Kielin ze Straży Pożarnej. W czasie prowadzenia pokazów w remizie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej doszło do wybuchu takiego naczynia szklanego. Dzieci mają od 8 do 10 lat. Poszkodowana została także ich opiekunka. Obrażenia są powierzchowne, nie zagrażające życiu tychże osób. Po wybuchu do poszkodowanych wysłano 2 śmigłowce pogotowia. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce rakiet powietrze-powietrze o nazwie AIM-120D. Będą one kosztować 1 300 000 000 dolarów. To pociski dla myśliwców. Nasz kraj kupi 400 takich rakiet. Zmniejszenie liczby komisarzy, uproszczenie prawodawstwa i wydłużenie krajowej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej to część pomysłów zawartych w raporcie Lepsza Europa, przygotowanym przez polskich ekspertów. Dokument jest punktem wyjścia do serii debat o reformie Unii. Ich wynik zostanie przedstawiony na zakończenie polskiego przewodnictwa. Dyskusje nad założeniami trwają obecnie w Sofii, Pradze i Bratysławie. Tezy mają inspirować i prowokować, podkreśla Jarosław Pietras, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych i współautor raportu. Część naszych pomysłów w ubiegłym roku się wydawała bardzo radykalna i trudna do zrealizowania, ale świat nagle udowodnił, że rzeczy nieoczekiwane wydarzają się dużo szybciej. Wydaje się, że potrzebne jest Unii Europejskiej dużo bardziej zdecydowana, silna polityka w sprawach bezpieczeństwa. Raport polskich ekspertów odnosi się też do rozszerzenia wspólnoty, wymienia działania, które mogą pogłębić jej integrację i uczynić bardziej odporną na zagrożenia. Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin jest jednym z faworytów konklawe. Włoskie media określają go mianem silnego kandydata. Relacje 70-letniego kardynała Parolina z papieżem były skomplikowane. Często był pomijany przy podejmowaniu ważnych decyzji i musiał łagodzić kontrowersje dyplomatyczne powstałe przez działania albo słowa Franciszka, między innymi w przypadku wojny na Ukrainie. Był rozgoryczony i myślał o rezygnacji, ale ostatecznie pokierował się poczuciem odpowiedzialności. Kardynał Pietro Parolin uchodzi za kandydata środka, zna kilka języków, nie unika odpowiedzi na niewygodne pytania. To daje mu duże szanse na wybór. Opowiadał się za wzniesieniem celibatu księży, ale sprzeciw Zdziwiał się łamaniu doktryny, na przykład w kwestii małżeństw osób tej samej płci, eutanazji i aborcji. Wcześniej budował sieć dyplomatyczną z Wietnamem i Chinami, uznając to za strategiczne dla Kościoła. Wobec rozbieżności, jakie budziła sprawa Chin w kurii, Benedykt XVI wysłał go jako nuncjusza do Wenezueli. Powrócił za Franciszka, który był żywo zainteresowany kontaktami z Chinami. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Donald Trump ma najniższe poparcie społeczne po 100 dniach urzędowania ze wszystkich prezydentów USA po II wojnie światowej. Zwraca na to uwagę Washington Post. Według sondażu wykonanego na zlecenie dziennika ABC News, Trump aktualnie cieszy się poparciem 39% Amerykanów. Autorzy badania zastrzegli, że margines błędu nie przekracza 2%. W ankiecie, w której ujęto obie kadencje prezydentów, którzy pełnili urząd przez 8 lat, tylko w niewielu przypadkach poparcie było niższe niż 50%. Dotychczas najmniej pozytywnych ocen miał George Bush Jr., którego po takim samym okresie rządów popierało 47% ankietowanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ACH, wydanie 298. Wracamy do Państwa. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. I od razu no jedna z najciekawszych, myślę, płyt ostatnich tygodni, czyli Under Tangled Silence, Drum. Drum, czyli Felix Manuel, Brytyjczyk z takiego, takiej powiedziałbym, sfery trudnej do jednoznacznego sklasyfikowania. Mamy do czynienia z taką muzyką klubową, która ucieka w dziwne rejony. Nie jest klubową właśnie. Która nie jest klubowa, trochę taka przy wszystkich różnicach. To myślę, że dobrana para byłaby Felix Manuel i Nala Sinefro. Ona zresztą jest harfistką, on też gra na harfie, na mbirze, na fortepianie. Obsługuje elektronikę, perkusję. Na tej płycie produkuje, no ale mamy element wiolonczelowy, bo wspominaliśmy na początku, że w drugiej godzinie wiolonczela będzie dominować i ten element wnosi Zosia Jagodzińska, polska wiolonczelistka mieszkająca od lat w Wielkiej Brytanii, tam działająca, pojawiająca się na wielu płytach różnych wykonawców, między innymi widziałem, że nagrywała z Tanitą Tikarą na przykład. A tutaj wnosi te swoje partie i jeszcze współtworzy część kompozycji na albumie, o którym się już dość szeroko pisze. Tak, i to bardzo dobre są te recenzje, momentami wręcz no, entuzjastyczne. Największa siła chyba tego materiału polega na tym, że on właśnie jest gdzieś tam pomiędzy i wymyka się takiemu łatwemu szufladkowaniu. Zatem myślę, że wiele osób znajdzie w nim coś dla siebie. No a my będziemy dzisiaj podróżować tropem wiolonczeli, ale tej wiolonczeli brzmiącej w sposób czasami bardzo zaskakujący. Choć gdy planowaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie, to przede wszystkim chcieliśmy się skoncentrować na nagraniach Artura Russella, które pojawiły się w ostatnich dniach. Artura Russella, czyli amerykańskiego kompozytora, wiolonczelisty, producenta, wokalisty, zmarłego w 1992 roku. Od pewnego czasu wytwórnia Audika przedstawia nam różne zaginione płyty, czy też niedokończone sesje, archiwalne nagrania, ale także te główne płyty, które pojawiają się w reedycjach. W ten sposób odkrywamy to wszystko, co działo się wokół także Artura Russella. Muzyka również wielowymiarowego, ponieważ i mamy jego płyty, powiedziałbym, z utworami poważnymi, z piosenkami, ale także z muzyką taneczną, dyskotekową wręcz, taką nawiązującą do tego, co działo się w Nowym Jorku pod koniec lat 70. Zatem tych opowieści o Russellu jest wiele. Tym razem jest to o tyle ciekawa historia, że płyty przynoszą dwa koncerty. Koncerty, które odbyły się 25 czerwca 1984 roku i 20 grudnia 1985 w Experimental Intermedia Foundation, prowadzonej przez Phila Niblocka w Nowym Jorku. I te, no powiedziałbym, takie bardzo korzenne i powiedziałbym naturalne zapisy zostały dzisiaj odtworzone. I one, o czym przyznaję nie wiedziałem, jakby w części stały się podstawą chociażby do płyty World of Echo, takiej ikonicznej płyty Artura Russella z tamtych czasów właśnie. No jedna z najważniejszych płyt wydanych za życia Artura Russella, bo to jest artysta, który bardzo wiele za życia zrobił muzycznie, choć żył krótko, zmieniał parokrotnie właśnie stylistykę swoich nagrań. I to jest ta ukształtowana, taka dopracowana, coś, o czym mówimy jako stylu Artura Russella, to myślę, że są właśnie okolice płyty, między innymi World of Echo. Te płyty, te nagrania nie sprzedawały się jakoś zaskakująco dobrze za życia artysty. I chyba w ogóle, jeśli chodzi o fonografię Artura Russella, to mówimy o czasach dopiero po jego śmierci. Tak, no głównie od, właśnie już po śmierci, ale jeszcze w latach 90. był taki revival zainteresowania tą postacią. No ale właściwie renesans zainteresowania przeżywamy do dziś. Archiwaliów ukazuje się dużo. No i ciekawie spojrzeć rzeczywiście z zupełnie innej perspektywy na ten album World of Echo poprzez pryzmat tych szkiców, jakie tutaj wydawcy nazywają, więc mamy dwa właściwie albumy w jednym. Sketches for World of Echo and Open Vocal Phrases i drugi album Where Songs Come In and Out. To jest sumarycznie wydawnictwo dwupłytowe i wybraliśmy dla Państwa utwór Too Early to Tell. That was School Bell, and this is called Too Early. This is the last song. night is on in my room. I look, I look, I look. Too early to tell, too early, yeah, too early, yeah, too early to tell why. I saw you point the way and I know you tell the truth and I know. I saw you point the way and not go. You tell the truth and not show it. The light is coming up in the sky. I look, I look, I look. Too early, too early to tell that I want to. Too early to know what I already know. I saw you point the way and not go. I tell the truth and not show it. I saw you point the way. I saw you point the way and I go. The light is coming up in the sky. I look, I look, I too early to know, too early to tell what I wanna do, too early to call, too early to tell you I want to. Saw the point, You saw the point in the moon. I saw you saw the point. You saw the point in the moon. You tell the truth and not show it. I saw you point the way in the moon. You tell the truth. Liar is all in my room. I look, I look, I look. Oklaski niezbyt intensywne. No, wielu osób tam nie było w tej sali. Dwa koncerty 25 czerwca 1984 roku i 20 grudnia 1985. Koncerty Artura Russella, które w takiej pierwotnej wersji pojawiły się w tej chwili na płycie po raz pierwszy. Sketches for World of Echo in Open Vocal Phrases Where Songs Come In and Out. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, część tego materiału stało się podstawą dla płyty World of Echo, czyli jednej właściwie z dwóch wydanych za życia tego autora płyt. Ciekawe jest to, że w tym zestawieniu koncertowym odnajdziemy także 19-minutową wersję utworu Tower of Meaning, która oryginalnie na płycie World of Echo trwa 4 minuty z groszami, ale to była także kompozycja rozbudowana, orkiestrowa, którą w 1981 roku poprowadził Julius Eastman. I to jest ta druga płyta, która ukazała się za życia Artura Russella. Poza tym wszystko, co się pojawiło poza jego dyskotekowymi także utworami nagrywanymi pod pseudonimem, pojawiło się dopiero po jego śmierci. Zatem dzięki audycie i dzięki tym reedycjom w tej chwili docieramy do tych oryginalnych taśm, nagrań, koncertów, archiwalnych nagrań. I no świetnie, bo widzę, że to jest jakoś tam bardzo dobrze przygotowane i jednocześnie nasza wiedza na temat tego, jak wyglądała jego działalność w latach 80. i 70. jest znacznie większa. No i nawet w tych wszystkich szkicach doskonale słychać styl autora, taki budowany styl wokalisty akompaniującego sobie na wiolonczeli. Artur Russell to tyle na dziś, natomiast od wiolonczeli nie odchodzimy. Zostaniemy przy niej i przy dwóch przykładach kanadyjskich. No, musimy się oswajać z tym powoli, że w Kanadzie, że raczej fajnie. Będziemy do Kanady się udawać po nową muzykę, a nie do Stanów Zjednoczonych. Jeden kraj idzie do góry, drugi trochę się zapada, więc... Co więcej, bardzo lubimy wytwórnię Constellation od lat, zatem to jest niezły kierunek. No i właśnie, na bazie tejże wytwórni Constellation i na bazie tegoż środowiska, które w Kanadzie działa bardzo prężnie, środowiska alternatywno-rockowego, ale właściwie takiego alternatywno-rockowo-kameralistycznego, bo prawie we wszystkich tych zespołach, tych dużych składach od Godspeed You Black Emperor począwszy, zawsze jest jakaś większa lub mniejsza sekcja smyczkowa. Chcesz powiedzieć, zawsze jest jakaś wiolonczela. No, właściwie zawsze jest wiolonczela, tak. To trochę tak jak w Electric Light Orchestra kiedyś. Tylko tutaj bez śmiechów. No, bez śmiechów, oczywiście. Zawsze mnie fascynowała ta wiolonczela w Electric Light Orchestra. No. Jak jeszcze nie słyszałem zespołu nawet, mnie fakt, a może nawet bardziej. Jak mnie, to prawda, jak miało być bez śmiechów. Miał się być, ale rzeczywiście, jak na zdjęciach pojawiały się wiolonczele w zespole rockowym, no to już było to było coś. Poważnie. Mhm. No i tutaj mamy rzecz podobną, tylko że właściwie mamy prawie same smyczki wyekstrahowane z różnych zespołów kanadyjskich, bo Rebecca Foon i jej młodsza siostra Arieta Foon Duncos to są dwie osoby, które pojawiają się w składach różnych formacji, takich jak S-Marine, ta pierwsza, także The Silvermont Zion Memorial Orchestra, Set Fire to Flames. Czyli zespołów, które nagrywały dla Constellation. Wspaniałe zespoły, warto sięgnąć po ich nagrania. Zazwyczaj jedno nagranie trwa tyle, co jedna godzina naszej audycji, więc to akurat będzie można, na przykład po naszej audycji można sobie taki właśnie, sprezentować. Właśnie, audycji Szubrychta można sobie puścić. To nie sugerujemy, ale wiadomo, jeżeli ktoś bardzo nie lubi na przykład metalu. Bo my akurat Jarka słuchamy. My słuchamy, tak. Ale można sobie wtedy puścić Set Fire to Flames. A my mamy dla Państwa płytę duetową, którą nagrały ze sobą siostry. Aljeita von Dankos jest bardziej w tej chwili kompozytorką, całkiem już rozpoznaną i docenianą w Kanadzie. Zresztą nie tylko dla kanadyjskich zespołów pisującą. Ich płyta Reverie ukazała się właśnie w ten piątek i z niej wybraliśmy utwór Between Us. Natomiast Mark Molnar, druga postać, bo one są z Vancouver, a Mark Molnar jest z kolei z Ottawy i pojawia się w takich formacjach jak Land of Cash, Black Seas Ensemble, to jest troszeczkę ta świeższa fala Constellation. Studiował kompozycję u R. Maria Schaeffera, więc u wielkiego mistrza współczesnej nie tylko kompozycji, ale i opowieści o dźwięku. A ponieważ grywa i na wiolonczeli, i na innych instrumentach smyczkowych, jak się okazuje jeszcze na harfie, fortepianie, perkusji i syntezatorach, to wykorzystał to wszystko i nagrał płytę, na której gra na wszystkich instrumentach, jakie tylko zna. I to będzie... Czyli człowiek orkiestra. Tak, czyli najpierw będzie bardziej kameralnie, a potem będzie, powiedziałbym, całkiem rozbudowany aranż Marka Molnara. Thank you. Mark Molnar i Subluna z albumu zatytułowanego Exo, a wcześniej siostrzany duet Rebeki Fun i Aliate Fundankos Between Us. Płyta nosi tytuł Reverie. Oba te albumy wydała wytwórnia Constellation. Za 18 minut będzie godzina 23. HCH w programie Trzecim Polskiego Radia. Proszę być z nami, ponieważ to nie koniec brzmień wiolonczeli. Sięgamy po album, myślę, że bardzo ważnej artystki, brytyjskiej wiolonczelistki Lucy Rayton. Przede wszystkim znana jest z tego, że jest wiolonczelistką, ale także jest kompozytorką, jest także bardzo aktywnie działającą artystką na różnych polach. Co więcej, współpracuje z całą grupą ważnych artystów świata muzyki współczesnej. Też jest znana jako wykonawczyni takiej, powiedziałbym, żelaznej klasyki współczesności XX wieku, utworów Chelsea'ego czy Messiena. Nagrała także płytę dla wytwórni ECM z różnymi interpretacjami chociażby utworów Bacha. Ale to, co proponuję, to jest, no powiedziałbym, takie bardzo głębokie zasłuchiwanie się w brzmienie wiolonczeli i pokazywanie, jak ta wiolonczela może swoim brzmieniem nas otaczać i jak my możemy z tym brzmieniem rezonować. To jest trochę taka opowieść, jak przenieść na plan muzyki wiolonczelowej to, co robi Kayleigh Malone albo Ellen Arkbro, tak, na organach. Mhm. Notabene wiemy już, że artystki wkrótce pojawią się w Polsce. Ellen Arkbro nawet dwukrotnie. I w Lublinie, i w Katowicach. To jest takie przeniesienie muzyki bardzo głębokiego słuchania, muzyki, która się rozgrywa niezwykle wolno, na długich wybrzmieniach i to ten klimat, właściwie bardziej formę niż treść, odtwarza Lucy Rayton w muzyce wiolonczelowej na płycie zatytułowanej Blue Veil. Zresztą a propos Kayleigh Malone, to wydaje mi się, że one współpracowały także ze sobą, w związku z tym te związki są tutaj bardzo ważne, ale tak, no to jest takie zasłuchiwanie się w brzmienie wiolonczeli, słuchanie wybrzmień, dronów, gdzieś tam łączenie czasami wiolonczeli oczywiście także z innymi instrumentami w przypadku innych doświadczeń i innych pomysłów tej artystki, ale jest takiego coś bardzo medytacyjnego w jej muzyce, coś co chociażby łączy jej twórczość chociażby z twórczością Feldmana, jeśli mielibyśmy gdzieś tam używać wielkich nazwisk czy innych wielkich kompozytorów współczesności. Posłuchajmy fragmentu płyty Blue Veil. Ona jest podzielona na fazy od phase 1 do phase 7. Wybieramy fazę 6. Lucy Railton i Phase 6 albumu zatytułowanego Blue Veil. Właściwie po fazie szóstej powinniśmy wejść w kolejną fazę, ale wchodzimy w tę fazę już z zupełnie inną artystką. Zwłaszcza, że jeszcze musimy powiedzieć, że zabrzmi instrument, który no, zrobił furorę w ostatnich latach. Tak, to jest zelektryfikowana wersja wiolonczeli, która wykorzystuje sprzężenie zwrotne po to, żeby wprawiać te wiolonczele od razu w takie dronowe rejony wchodzić. I to jest instrument skonstruowany stosunkowo niedawno, w ostatnich latach, przez Haldora Ulfarsona. I instrument bardzo szybko rozpowszechniony, między innymi dzięki Hildur Gudnadottir, czyli zwyciężczyni, zdobywczyni Oscara za muzykę do filmu Joker i również autorkę wielu innych wspaniałych soundtracków i w ogóle znakomitą islandzką wiolonczelistkę. Hildur grała między innymi na ścieżce dźwiękowej do innych filmów, Arrival czy Sicario, i tam zawsze to brzmienie tego instrumentu, wymyślonego jako taki dowcip studencki na początku, się pojawiało. I okazało się, że ten dowcip zaistniał dłużej w świecie muzyki. Pojawiają się utwory napisane na haldorofon i całe płyty. Kilka tygodni temu ukazała się płyta Martiny Bertoni, Electroacoustic Works for Haldorofon. I tą płytą, fragmentem tej płyty się z Państwem pożegnamy dzisiaj. Czyli Haldor Ulfarsson jest wynalazcą tego instrumentu, który zabrzmi na zakończenie dzisiejszego spotkania. A my już dziękujemy. Jacek Hawryluk, Bartek Kaciński. Dobrej nocy.